vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim, denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim, yel kovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güney, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi. Gün olur alır başımı giderim. Herkese günaydınlar ve iyi haftalar diliyorum. Radyo Havan'dan ve C vitamininden bugün 12 Kasım ve Pazartesi. Gün Olur'la başladık. Haftaya Zülfü Livaneli seslendirdi C vitamini programının ilk şarkısı. Yine keyifli bir liste sizleri bekliyor bugün de. Ama önce hava durumunu verelim. Bugün nasıl olacak hava? Uyananlar güneşli olduğunu gördüler. İş yerlerine ulaştılar. Yapılan son değerlendirmelere göre ise meteoroloji ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde görülecek yağışları söylüyor. Doğu Anadolu'nun güneyi, Elazığ, Van, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak, ayrıca Diyarbakır, Batman, Siirt, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa haberiniz olsun diyelim. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kar böylece memlekete merhaba demiş olacak bu hafta. Yağışlar tabii daha çok Doğu Anadolu'da, batıda henüz parçalı ve az bulutlu geçiyor hava. Bugün dediğim gibi güneşli bir İstanbul sabahından seslendik sizlere. Dilerseniz Cem Karaca ile devam edelim yayınımıza. Gel gel desin Moğollarla birlikte seslendirsin. Gel gir şu garip gönlüme, sultan ol gel gel gel. Sustu benim dillerim, kiliti vurdun heceleme. Sustu benim dillerim, kiliti vurdun heceleme. Sensiz tutmaz dizlerim, dermanın ol gel gel gel. Gel gel gel, gel gel gel, gel gel gel, gel efendim gel gel gel. Sultanım ol gel, gel efendim gel gel gel. Mihmanım ol gel. Huri gibi yürür gelir yarim salın salın. Bin kere sarsam da doymam ince belini belini. Balakar dilime merkem tatlı dilini. Balakar dilime merkem tatlı dilini. Hastayım umutsuz, lokmanım ol gel gel gel. Gel gel gel, gel gel gel, gel gel gel. Gel efendim gel gel gel, lokmanım ol gel. Gel efendim gel gel gel, sultanım ol gel. Karacan aşık hali, deli gönül coşar taşar. Sele benzer sevdalanmak, kendi yatağını aşar. Dur denilmez gayrı bana, gönlüm saraylarda yaşar. Dur denilmez gayrı bana, gönlüm saraylarda yaşar. Sensiz ölümüm yakınsa, fermanım ol gel gel gel. Gel gel gel, gel gel gel, gel gel gel. Gel efendim gel gel gel, sultanım ol gel. Gel efendim gel gel hele, cananım olur gel. Gel efendim gel gel hele, sultanım olur gel gel hele. Gel efendim gel gel hele, cananım olur gel gel hele. Gel efendim gel gel hele, sultanım olur gel gel hele. Siz de böyle pazartesi günleri uyanamayanlardan mısınız bilmiyorum ama ya da işe ayaklarınız giderken ruhunuz hala evde kalanlardan mısınız bilmiyorum. Bazı meslekler vardır ki hemen uyanmayı ya da aktif olmayı gerektirir. Herhalde bunların başında da itfaiyecilik gelir değil mi? Tembelliği çok da kaldırmaz ya da kilolu olmayı çok da kaldırmaz. Bugün gazetelere yansıyan bir haber var. Manisa itfaiyesi 2 ton zayıflayacak başlığıyla yer almış. Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, itfaiye müdürlüğünde çalışan 96 personelin büyük bölümü obezite sınırını geçince soruna el atmış. Başkan Ergün, toplam 8320 kilo olan personelin zayıflaması için itfaiye müdürlüğü bahçesine spor aletleri monte ettirmiş. Geçtiğimiz hafta montajı gerçekleşen spor aletlerinde çalışmaya başlayan itfaiye personeli toplamda 2320 kilo vermeyi hedefliyor sevgili dinleyenler. 96 personelden 80'nin kilosunun 75-85 arasında, itfaiye amiri Tuncay Gümeç'in de aralarında bulunduğu 16 çalışanın kilosunun ise 110-120 arasında olduğu ifade ediliyor. Kilolarından kurtulmak için spora başlayan itfaiye çalışanları her sabah spor yapıyorlar. İtfaiye Müdürü Ali Gül, monte edilen spor aletlerinde çalışan personelin kısa sürede zayıflayacağına inandığını belirtiyor. Yangınları söndürmeye giderken çevik olduğumuz kadar atletik bir vücuda da sahip olmamız gerekir. İnanıyorum ki sıkı bir çalışma sonrasında ekibimiz 6000 kiloya inecektir demiş. Evet, Sezer Kırgız ve Tolga Çandar'dan dinliyoruz efendim. Yangın olur, biz yangına gideriz. Olur biz yangına gideriz, yangın olur biz yangına gideriz, düz ovada keklik gibi sekeriz, düz ovada keklik gibi sekeriz, yokuşlarda şahin olur uçarız. Yokuşlarda şahin olur uçarız. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Çıktık sandık selamet, Beyoğlu'ndan çıktık sandık selamet, Galata'ya vardık koptu kıyamet, Galata'ya vardık koptu kıyamet. Hurşit Reis sandık sana emanet, Hurşit Reis sandık sana emanet. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Evet, Şahin gibi koşarız derken türküde dediği gibi bu yüzden de işte Manisa itfaiyesi 2 ton zayıflama kararı almış. Bakalım süreci takip edeceğiz. Verebilecekler mi sevgili itfaiyecilerimiz? Bunun dışında gazetelerde yer alan enteresan bir haber daha var. Tokat'la gelen güzellik deyince direkt ilgimi çekti. Nedir bu, ne ola ki diye şöyle bir baktım. Taylandlı Kipao 2 yıl kadar önce başladığı mesleğinde sıra dışı bir yöntemle müşterilerini güzel bir yüze kavuşturduğunu iddia ediyor efendim. Kipao'ya göre diğer güzellik uzmanlarından onu ayıran en temel özellik herhangi bir ilaç kullanmadan sadece yüze atılan tokatla güzelleştirmesiymiş. Taylandlı güzellik uzmanı herkesin cevabını aradığı genç kalmanın sırrını da burada olduğunu söylüyor. Tayland ve dışarıdan müşterilerinin olduğunu belirten Kipao, gelen müşterilerin önce fotoğraflarını çektiklerini dile getiriyor. Bu tedavinin sadece kas, yanak ve boyun kısmına uygulandığını dikkat çekmiş ve müşterilerine 4 seans sonunda yüzlerindeki değişimi göreceklerinin garantisini rahatlıkla verdiklerini söylüyor. Kipao her seans için $200 alıyor. Tüm yüz içinse 4 seansta $1000 talep ediyor. Randevu alabilmek içinse müşterilerin uzun süre beklemesi gerekebiliyor. Tedavi içinse olay burada bitiyor. İşte tedavi için hem üstüne para veriyorsunuz hem de yüzünüze tokat diyorsunuz. Enteresan, tokatla gelen güzellik başlığıyla bugünkü gazetelerde yer vermiş. Bu haberin ardından şöyle eskilerden, güzellik deyince tabii eski şarkılar, o naiflik, o hoşluk aklımıza geliyor. Biz yine yüreğimizi böyle serin tutalım. Şevval Sam seslendiriyor efendim. Güzel bir göz beni attı. Güzel bir göz beni attı. Bu derin sevdaya, bir göz beni attı dedi. Şevval Sam'dan dinledik sevgili dinleyenler. Şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Sırada Ravi'den dinleyeceğimiz bir eser var. Güzel Sözler Antolojisi diyor bu defa Ravi. Eczacıların dikkatine. Eczanemizdeki nöbetçi eczane levhalarını her sabah güncellemeyi unutmayalım. Bir haberim var sizlere. İsveç'te Halk gazetesini sokaktaki yazıcı otomatından alacakmış bundan sonra sevgili dinleyenler. O nasıl bir şey oluyor ki diyebilirsiniz. Aslına bakarsanız kendi gazetesini kendisi bastıracak. İsveç'te gazete okuyucuları yeni yılla birlikte büfeler ya da gazete bayileri yerine sokak ve caddelere yerleştirilecek gazete yazıcı otomatlarından istedikleri gazeteleri satın alabilecekler. Caddelere yerleştirilecek yüksek teknolojiyle donatılmış yazıcı otomatı altında istenilen gazetenin düğmesine basıldıktan 2 dakika sonra tüm gazete yazdırılarak okuyucuya gelecek. Söz konusu bu yüksek teknolojiden oluşan yazıcıyla gazete çıkarmada gelenek haline gelmiş yüksek masraflar içeren dağıtım, çevre kirliliği ve boşa giden geri dönen gazeteler gibi bazı problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu düşünce ve yeni konsepte İsveçli gazeteci Adaktusson ve kardeşi Hans icat etmişler. İcat ülkenin önde gelen gazete, magazin ve dergi yayıncılarından büyük ilgi gördü. Bizim ülkemizde gazeteler biliyorsunuz ortak açıklama yaptılar. Bizi okumayın, bizim içeriğimiz bize ait dediler tirajlarını yükseltmek için. Gazete programları sabahları neredeyse kalktı. Sonra geri adım attılar. Birçoğu geri artık okuyabiliyorlar gazeteleri. Tirajlarda bir gelişme oldu mu derseniz düştü. Oysa daha sağlam çözümler var. Elin adamı gördüğünüz gibi bulmuş. Dağıtım derdinden de böylece kurtarmış kendisini. Kendi gazeteni kendim bastır başlığıyla yer almış. İsveç'te bu işler böyle oluyormuş sevgili dinleyenler. Ne diyelim, edarısı ülkemizin başına. Edip Akbayram'la devam ediyoruz. Haberin var mı? Haberin var mı? Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldı, susuz kaldı. Geceler, gecelerce, geceler, gecelerce. Uykusuz kaldım, tütünsüz uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Geceler, gecelerce. Düşümde içimdesin, bir hain bıçak gibi kalbimdesin. Dermanı yoktur bilirim. Yastığımda düşümde içimdesin, bir hain bıçak gibi kalbimdesin. Dermanı yoktur bilirim. Geceler, geceler, Haberin var mı Taş Duvar dedi. Edip Akbayram'dan dinledik sevgili dinleyenler. 89. sırada yer alıyoruz. Türkiye yaşanacak ülke sıralamasında 89. ülke olmuş sevgili dinleyenler. Türkiye'nin dünyanın en refah düzeyi ve yaşanacak ülkeler sıralamasında bu sırada olduğu açıklanıyor. Legatum İnstitü tarafından 142 ülke arasında yapılmış. Yalnızca ülkelerin ekonomileri değil, yönetim, toplumun eğitim düzeyi, sağlık, kişisel özgürlük, sosyal yaşam ve girişimcilikle istihdam sağlama gibi 8 kategoriden oluşan değerlerin ışığında yapılan araştırmada Türkiye 89. sırada yer almış. Norveç dünyanın refah düzeyi en yüksek ve yaşanacak birinci ülkesi olmuş sevgili dinleyenler. Danimarka ikinci ve İsveç'te üçüncü sırada yer alıyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika ise 12. sırada yer aldı. Merkezi Londra'da bulunan uluslararası bir düşünce kuruluşu olan ve 25 yıl önce kurulan Legatum Enstitü'nün yaptığı bu araştırmada Türkiye'nin eğitim alanındaki sıralaması 91, sağlık alanındaki 58, ekonomi alanında 74, kişisel özgürlük alanında 127, sosyal sermaye alanında 133, yönetim alanında 46, güvenlik alanında 93 ve girişimcilik ve istihdam alanındaki sıralaması ise 55 olarak açıklanmış. Enteresan tabii istatistikler. 142 ülke katılıyor. Bu 142 ülkenin arasında kişisel özgürlük alanındaki sıralamamız 127. Enteresan olmuş bu istatistik 127 olması. Ama öte yandan da hani genelde genele vurulduğunda da 89. sırada yer bulmuşuz. Fundarar'la devam ediyoruz. Gözleri aşka gülen diyor. Gözleri aşka gülen taze suyun dalısı. Gözleri aşka gülen taze suyun dalısı. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerim ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Bir acı rüzgar eser. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen, saçları bağrıma ser. Gel bana her gece sen, saçları bağrıma ser. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömremeden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömremeden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömremeden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek dedi. Fundar Ar'dan dinledik. Gözleri aşka gülen, biliyorsunuz Fundar Ar'ın sanat müziği albümü de vardı. Oradan dinlettim sizlere. Efendim son dönem bol bol ödüllerle yerli yapımlar haberler olarak yer alıyor. Kültür sanat sayfalarında biz de seviniyoruz. Bunlardan bir tanesi de son dönem herhalde yazılarıyla da Radikal'den takip ettiğiniz Ercan Kesal'ın da içinde bulunduğu bir proje. Küf isimli filmden bahsediyorum. Yepyeni bir film. Küf'e bir ödül de Selanik'ten geldi sevgili dinleyenler. 53. Selanik Film Festivali'nde Ali Aydın'ın yazıp yönettiği Küf Gümüş İskender ödülüne değer görüldü. Festivalin başlangıcından itibaren favoriler arasında gösterilen Küf, Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslanı seçilmişti. 18 yıldır kayıp olan oğlunu arayan, demir yollarında yol bekçisi olan Basri'nin toplum tarafından yalnızlaştırılmasını ve vicdanın insanı ummadığı bir anda nasıl sarabileceğini anlatan bir film. Küf, başrollerinde Ercan Kesal, Muhammed Uzuner ve Tansu Biçer yer aldılar. Yapımcılığını Gökçe Işıltuna, Sevil Demirci, Cengiz Keten, Ali Aydın'ın üstlendiği film, Saraybosna Film Festivali'nde Work in Progress ödülünü kazanmıştı daha önce de. Evet, bir ödül de Selanik'ten geldi. Sanıyorum gösterime girecektir. Gösterime girdiği anda da hep beraber gider izleriz. Ben de herkes gibi bilmem kim çalacak kalbimi. Sevmek istiyorum ben de herkes gibi bilmem kim çalacak kalbimi. Düşündüm taşındım bakın en sonunda eski bir oyun geldi aklıma. Düşündüm taşındım bakın en sonunda eski bir oyun geldi aklıma. Yaşımdadır ya bunda, helvacının kızında, sen kazandın kalbimi sonunda. Yaşımdadır ya bunda, helvacının kızında, sen kazandın kalbimi sonunda. Güzel rastlantı, sen çıktın falımda, sanki yazılmışsın alnıma. Bir güzel rastlantı, sen çıktın falımda, sanki yazılmışsın alnıma. Bırak düşlemeyi, söyle sevdiğini, mutlu oluyorum yanında. Bırak düşlemeyi, söyle sevdiğini, mutlu oluyorum yanında. Yaşındadır ya bunda, helvacının kızında, sen kazandın kalbimi sonunda. Yaşındadır ya bunda, helvacının kızında, sen kazandın kalbimi sonunda. La la la la la la. sevgili dinleyenler. Ya şundadır ya bunda dedi. Özdemir Erdoğan'dan dinledik sevgili dinleyenler hep beraber. Şimdi de sırada kültür sanat alanından bir haber var. Frankfurt'ta Fazıl Say gecesi olacak. Bilmiyorum duydunuz mu? Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya'nın Frankfurt kentinde Artist'in Residence haftası kapsamında konser verdi. Olacak derken oldu. Bu arada Fazıl Say gecesi adı verildi geceye düzenlenen konsere. Çok sayıda Alman seyircinin de yer aldığı konserde Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı, Muavin Konsoloslar Özkan Durmaz ve Sevinç Dağkılıç da bulundular. Fazıl Say'ın yeni eseri Uzay Senfonisi dinlenmiş. Öte yandan Frankfurt'taki konserinde Fazıl Say birçok eseri de yorumladı diyor haber. Frankfurt'ta böyle bir gece düzenlenmiş. Adına da Fazıl Say Gecesi yapılmış denmiş. Öte yandan iki kişilik bir oyundan bahsedeceğim sizlere sevgili dinleyenler. Ne ola ki diyebilirsiniz. Tiyatro oyunundan bahsediyorum. Dotu Tiyatro, Dotu takip ediyor musunuz bilmiyorum. Bugün pazartesi, belki haftalık hani sanat ajandanızı da hazırlarken yardım olur diye düşünüyorum. Salon ve Dot işbirliğiyle gerçekleştirilen, yönetmenliğini de Bülent Erkmen'in üstlendiği iki kişilik bir oyun. Tiyatro Dot'un yeni oyunu bu arada. Premierini bu akşam saat 21'de salonda yapıyor. Öte yandan her biri tek bir kelimelik cümlelerden oluşan Aslı Mertan'la Bülent Erkmen'in birlikte yazdığı oyun Salon ve Dot'un işbirliğiyle hayata geçmiş. Kasım, Aralık ve Ocak ayları boyunca her pazartesi salonda izlenebilecek. Mekanın adı Salon. İstanbullular tabii bunu izleyebilecekler. Turne programına çıkarsa da diğer illerde izlenebilir. Ama şimdilik Tiyatro Dot bu oyunu, yani iki kişilik bir oyunu her pazartesi salonda sahneleyecek, haberiniz ola diyoruz. Eşref Akdin'den dinliyoruz Fikrimin İnce Gülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen. Yaktın beni. Eşref Akdin'in hemen ardından Luxus'la devam ediyoruz. Bilareya diyecekler. Bilareya, bilareya, Evet, Luxus'tan dinledik. Geldik programın yavaş yavaş sonlarına sevgili dinleyenler. Veda vakti, hasılı kelam. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, keyifli bir gün diliyorum. Bugün programlarımızda neler var, neler yok, onları da hemen bahsedelim. Az sonra 11.30'da Gülcemin Kılıç'la soru cevap programında buluşacaksınız. 12 Haber Bülteni'nin hemen ardından biliyorsunuz Eczacı gündemi var. Burcu Günüşen sizlere bugünkü gündemde yer alan sektör haberini sunacak. Ardından isteklerinizle müzik kutusu saat 13-14 arasında yayınlanacak ve ardından hayatın pusulası var, saat 14'te başlayacak. Oda sıcaklığı ise bugün saat 16'da, dünyanın sesiyle Engül Atamert saat 17'de radyonuzda olacak. Sonrasında yine 18 haber bültenimiz ve akşam keyfiyle yayınımız devam edecek. Dediğim gibi keyifli bir gün diliyorum herkese. Hoşça kalın. Zalim peder, Allah'tan kork, sopası yok. Güzele bak bak sebap ötesi ya. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, bizi nikah baklar. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, bizi yatak baklar. Ben de geldim aşka, benimki bir başka. Ne güzeller gördüm akşamdan sabaha. Ben de geldim aşka, benimki bir başka. Ne güzeller gördüm akşamdan sabaha. Er kurusu oldum valla, boş gezene kız vermezler. Ne yapacağız şimdi, yapacağız şimdi. Gidip de banka soyacak değiliz ya. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, bizi nikah baklar. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, bizi yatak baklar. Ben de geldim aşka, benimki bir başka. Ne güzeller gördüm akşamdan sabaha. Ben de geldim aşka, benimki bir başka. Ne güzeller gördüm akşamdan sabaha. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, bizi nikah baklar. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil, bizi yatak baklar. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar. Yanmak çözüm değil. Yok. vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.